مقابلی نکی درہم گروہ شی نو دیدو دی پدا صدقاتو کی دا حق دے اگر اتنوار کا مولفت القلوب وستے که نشتی امام بو حنیفه وست نشتی نو سوی کن داغا وقتی مولفت القلوب تساجتو طول دنیا دا اسلامی حکومت دران دے قبضہ کیو اتا دشمن پا ظاہر کے سوک نو نئی کوری شو نو تالیب تا سی ضرورتو دا مطلب انہی چی دا مطلقاً منسوخ دے و پاتی دے وست بیا ضرورت تالیب دا پارا مولفت القلوب کے تالیب دا پار ضرورت دے اندوستان کی کافیر دی اندوان دی اغول ورکا چی اگر دا خپل حکومت پا نسبت بانی تاثر ڈلو کی طرفداری دیو کی مرگرچا دیو کی یا قتل لارشی تکائے نو چی رہبری دیو کی المولفت قلوبهم اغول ورکا اسم شترے اگر چی نوی دی دی نو اگر دا اغا وقت سر ویلی دی دانو چی مبرم فیصلہ چی تعلیف القلب اسم شترے نبولو سورکای اللتیم داولی اسلام غالب دی تعلیف القلب تاجت نشتے اس اسلام غالب نشتے نا تعلیف القلب تا اسم ضرورت قلب تا وفر رقاب اپازا دولو تٹونو کی مسلمان قید دے بندی مسلمان مرائے دے چانو ازادی کا والغارمین پورکولو قرض قرضدارانو کی مجبور دے وفی سبیل اللہ صدقات لگولے شی پر لارد اللہ پر دین دا اللہ اعزاز دا دین دا اللہ کی وابن سبیل مسافر اللہ اگر ورکول چرخ پر مقام تو رسی حاجی دے منقطع الغزات دے طالب دے مسافر دے خرط نشتے بیت المال اللہ خرط دا غیر ورکول مقرد مقرد اللہ اللہ دے دیر خبو دے حکمت نخواون ساغو مشتہ دے زکاة پر لارو جوڑورو کی لگولے شی وکنشی لگولے مقرر زکاة واجب صدقہ سڑک جوڑول لار جوڑول سپی جوڑول مکف جوڑول دی کی لگولے شی او کنا دی امام ابو یوسف قول خراج کی دادے چپ دی کی لگولے شی دا قول داغا ظاہر روایت نرے دا دلیلون میں خلاف دے اصل قول ظاہر روایت کی چم داغا نقل لے مبسوط کی زیادات کی جامع کی جامع کبیر صغیر کی افقہا نقل کرے دے اقدوری داغے جمع جوڑا کرے دا دا پا دا غصدے کی نشی لگولے دا دید پارا تملیک پکار دے تملیک اباحت ندے دا چی دا پر یا پی زکاة پیسو بانی قرآنون واخلی جماعت کی وقف کی زکاة نکی گی دا کی گی قرآن واخلا کتاب واخلا او دا مستحق لورکا چی دے ورکا نو زکاة سو زدار شو مدرسہ کی قرآنون طالبان لورکا دا شانتا کتابون واخلا طالب لورکا کتابون پی واخلا عالم لے ورکا تا پوستے ہو کستا تا دکم کتاب ضرورت تے چاگا تا دکم شی ضرورت نو آگا اولا ورکا ورکا اولا زکاة لکی گی پا تملیک نہیں نو وجوبی صدقات نادا کی گی تیر دونا آسو چی تکلیف را سی تنگی پیغمبر پریشان کئی وای دو ہوا وزن نو دے خواگون خواگون دی جو وقت داور دو کار کن او ریس چیو تو آئی پیغمبر صلاة و سلام منافقانو بی ویلا سبانو تو کن ہر سبانہ چی دو کسی لٹون نکی بیا دو گوگون بچارے خوچ سو تو جاوری نو دائیں عیب گرداؤ حال دادے چی پیغمبر علیہ السلام دا شرافت دو جنا دا دیو جنا چی دا زلد نیکی دا کار دا کولیوشتی نزی سل مجبورا کنو بے پاتے کی گا نو دو تینا دا بدا جوڑا کرا چی خوچ سو تو جا آغا غمانی وادو تا اوزنو خیر لکم اوریدون که دا خیر دا خبر گوگون دی یعنی اوریدون که ده خیر ده خبر استاوز ده پارا تنگوله نبیا بزید چل کن ایمان ده پا اللہ بانی یقین که پی ایمان والاو بانی رحمت ده ده ایمان والاو ده پارا استا سنا آتو چی تنگی پیغمبر رسول اللہ ده دور پر عذابون علیم مبتده پیغمبر خپکی کنه چه خبر شو خپکی گی بکنه لهم عذابون علیم مشرک لهم عذابون علیم قبر سخو لرده چگو تو باسی لهم عذابون علیم دور دردناک عذاب دا پاکستان دو تا چیغی باسی لهم عذابون علیم آل تو تا چیغی باسی لری دی در روزین قبر مبارک نلری دی آل تا چیغی باسی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ لهم عذابون علیم دل دی عذاب دردناک اگا تا تکلیف رسی پدی بانی اگا پا کیگی پدی غلط خبر بانی که خبر شی دور پار عذاب دردناک کنزاگانی دی لیورزو کم چتا سو خوشحالا کی دا اللہ نم پا دروغ حدیث تار دا کولو دا اللہ و پیغمبر علیق دی چاہ خوشحالا کی کہ حتا سو اماندار انکان امومنی کی دو اماندار ناغن رضا کی ولی نیپو انہو من یحادد اللہ و رسولا سوک چی کوک روان دے دا اللہ دا پیغمبر نائی کوک روان دے حد طرف تا جانب تا شرک کئی بدعات کئی دا پیغمبر خلاف کرونا کئی حادد اللہ نو یقیناً دے دلہ ورد جہنم ہمیشہ بے پائے کئی من یو حادد اللہ ورسولہو دا پیغمبر خلاف کردی دا اللہ قانونو چی دا دنیا قانون پا زمان قانونی او دا پیغمبر خونو چی قانون پا دا اللہ پا دنیا کی زمان پا طریقہ مان دے روان سید یو حادد اللہ نو دے داغینا کوک روان دے ناغی پری خیدن بل قانونی پا دے خیدن یو خوطینا کوک روان دے اگر قانون نکی دا گناہ کبیرہ یو چینا کوک روان دے پا یو حد دے دے پا بل حد بل قانونی خیدن دا اللہ قانونی پری خیدن پا کم حد چی دے روان دے نو اگر قانون دے غیر اللہ دے اکم حد چی پری خیدن نو اگر قانون دا اللہ دے نو دا اللہ دا قانون حد پری خو پا قانون دے غیر اللہ پا حد باندے روان سو نو چی دائی فان لہو نار جہنم بے شک دے دلہ ورد جہنم ہمیشہ بے پکے ہمیشہ دا غدے شرم دے رولوئی دا دلت عزت من دے کنا نالتوی دا غدے والا شرم لوئی او صدا یریگی منافقان در اطلو دیو صورت تا ری اطلو دیو صورت قیمان والا بانی دا سی چی خبر بے کی پاگی چی دی پزرون دو کی توکی کولی یا رو با توکی بے کولی لکا خبری مکوا دو تو جو درنگ لو وحی راگی نوم توکوا او پزر کی یا رو چی پت نلگی جو کنا ساپراشی او با شرمی گو کوای تاسو توکی خیر دی اللہ دی ترگندن کی داخل چی تاس دینا یرے گائی ما کن تم تاز درون تتتر یرے گی اللہ ترگندی تا پوستی ہوکا تا سوالی خبری کلی دادا دی ویلی مجلس کی ناس تو سپک سپوری ویلی اپا دی سپک سپورو کی دا خبرو کلا چی دا زمنگا مولیان دی کنا دا زمنگا دا طالبان یرانو سوای منو دا خیطی کافیر دی او چی دا غوا خراشی کنا آداب سر خوری بیا آداب سر خوری وی خورو با لگا اچی آرام شن تبایی چی سندای خورتا پرانه تیده بس کی بیا نا او که دا خطری دی راغی دی وی دا دا زوانانو کار دی ملاسه مار دی وی دا دا زوانانو کار دی دی زمان دا زکر کم سریا تاسو تو گزارو کزم امرا زکر کم ندی زکر تکینی ولی دا خبری کولی دا طالبانو بد ولی غاڑی دا قرآن و سنت دا طالبانو بیده بیو ولی کئی غیبت ولی کئی نو چه دا تفوزو که دا دیوالی کنی سه باسه گپ چپ و خبر آر پا خوده حقونو کوی در این پا دروغو چه خوده گواکی آقا سه ما کافی کنتا جو کافی ری نو دی باوی بینکل سه با یا خبر آقا جو خوده نرالا مجلس که شروع شروع تینگی دینا شون دو خبر میو بلا زرده که مگوانه دا خبر نیشتی انما کننا نخوز و نلاب ابن کثیر وی وی منافقان یوزی شو نو دا خبر کولا قالو ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء دا دي طالبان بشان تمنگو سوق ندين دري أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء دا دو بشان تدخيرت أرد دا جب دروغ جن أفا جن كي بيزرا دا وزال منگو ندين دري اشی دلکو نور تی دی نور اللہ لارا کی وخو لگو پاس تی وخو لگو ادی پا پولی دما تقاضا دا نچی تیو لگو خطمخ کسی نور بول بسی کی گیا جہاد لار شی ترغیب بیانی فضائل بیانی اپا پولی نزی پا پولی نزی ما تا دو درو تنویل لی تا سلانی دی ویلی جو پکر بینی بشام کچانی دی ویلی وی دو را فضائل بیانی پا پولی ترس جہاد لندی تلی ان جہاد لزی ندا پی غور بدل در کئی جہاد لطا پا خپل والی نتلے معلومی گی دا چی بیزرائی ادو خوراک دے چی راشی اچرگانو پولاونو پراتی بیاو تا مربع کینی مربع ادو مالیدون نم ناکلی بیا چی سی ارسو اوچکی نپس تا غینا بس کئی ارغب بوتونن اگزب ارسونن اجبنا عند اللقاء نبی علیہ السلام تا خبرو رسل رولیم نراولی اکتا پوزو کتنا جتا سوئی داوی دیلی یقول اننو انما کننا نخوض و نلعب رشتیاوی منگا گپ شپ ننووتیو خبرو کی و نلعب و گپ ملگاو لبیم کولی دزرنم ندیلی او آیو تا اے اللہ او آیتونو دا اللہ و پیغمبر دا اللہ پر اٹھو کی کوای تاسو طالب دا علم پوری دا قرآن و حدیث طالب علم پر اٹھو کی کول اللہ پر اٹھو کدا ٹوکی پر کول پیغمبر پر اٹھو کدا ٹوکو پورو کول دا اللہ کتاب پورو ٹوکا دا وہی تاسو دا کار کوئے بانی مکوئے کفرم کرے پس دی ایمان نا کفرم کرے دا تکی خود کفر نی دی کنا خود دا عمل دا کفر دے نو ذکر کفرتم نو کفرم کرے رے بعد ایمانکم کارم دا کفر کرے رے پس دی ایمان نا داو دی ایمان او بیا دا غیصر سکارون دی ایمان اکارم دا کفر کرے رے انا فوان طائفت منکم کب خنو کمنگا دی ویڈل استاسو سزا بور کو اوپر ایڈل لچی دی مجرمان ان طائفت من عملکم ان طائفت من قولکم دزنی خبرو دتا موافیو کو دزنو کارونو تا موافیو کو نو نعذب طائفتن بل ادلا چی موافیو تا نیکرن سزا بلور کم ولی مجرمان دی کنا المنافقون والمنافقات مناسبتونی کمی ویلیو کنا ماده دا اشتراک دا مومنان بارکی ویلیو بعضهم اولیاء و بعض او دا منافقان بارکی کافر بارکی اتیویل والذین کفرو بعض مولیاء و بعض دیو بل دوستان دی نو دلتا که دا دوستای ماده ذکر که پس دوستی را غلا دا پاکستانی او دا امریکایی دوستی پس را غلا قومیت نشتی وطنیت نشتره مذہب چتره او دا غیر سر لسانیت نشتره آخر دے اشتراک دے پس بانے دے او بل دوستان پس دی دے تیرے قبان دے ایماندار بعضوں اولیاء و بعض دا امریکی دا مسلمان دا پاکستان دا مسلمان وطن نی شریک ندے قوم شریک ندے رنگ و نسل شریک ندے مذہب شریک نو آدھے جدا حکومت شریک ندے دولت شریک ندے نو دو دو دیو پر سر پس دیشو دوستی دا بعض مولیاء پس دوستی دا ماده دا اشتراک ماده دا مودت صدا اغیدا دا دا کافر دا کافر سرا دا منافق دا منافق سرا دروره ماده دا دا منافقان نارینا منافقان پیغلی دا دی دیو بل دوستان بعض و من بعض پس کی دی وینا کئی دو خلق دا یو بل تا دا کولو دا بدو منا کئی دو یو بل لخیر دا کارنا وینا کئی یو بل تا دا جمہوریت وینا کئی یو بل تا پا پارٹائی کی دا شریکی دو زما پارٹائی کی شا پیغمبر مبالای پارٹائی تا مبالای انہا منتننا دا سخا آواز دا سخا کلیمہ دا مکوی دا مسلمان کی اسلام کی یو پارٹی دا ما انا علیہ و اصحابی نو کما انا علیہ و اصحابی کی تا نو بلی پارٹائی تا والی دیا بل پاٹے تداوت والے ورکائی اگر یہ پریخ دا آواز کی نشترے نو دو با دا منکر خونا کئی پا دیکی دیو بل کل لی وینہاونا للمعرو منا کئی یو بل لخونا دا خکار نی منا کئی یق بی دونا ایدیا هم ادو بن کری دیلا سنق پل دا خیر کارنا بن ساتی نسو اللہ یق بی دونا ایدیا هم بن دکر لا سنق پل نو یر کردو اللہ نسو اللہ پریخو اللہ دو پریخ ہے اللہ یہ رکا اللہ فنسیہم نہ اللہ ہم دو پریخو انساہم انفسہم یقیناً منافقان خاص دغری فاسقان وی فسق کم دے دا سورت مائدہ تکی سر جنگ ہوئی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون وی دا مسلمانان لدے صحیح شورا دا خودی امد اللہ کنا چی دا مسلمانان لدے اچھا دا اللہ پا قانون فیصلن کیا فاسق دے اب یو سر دا اور مرمتا گا والمنافقون هم الفاسقون المنافقان ان المنافقين هم الفاسقون منافقان دي كرا فاسقان نو تو كرا فاسق دي نو تل اي منافق اور شو خبر اولا گرا دا دے دا قران دنس دا قول اما کم لسی ان الكافر والكافرون واكثرهم الفاسقون كافرون دي دي فاسقان تو فاسق منی نو دیر یتا سو کافر اڈیر یتا سو منافقان او منزا خیر دے ملا محکم کی هم الفاسقون لوز کرنے اللہ ویلی دی اللہ منافقان و ناری ناو زنانا و کافر و تدور دو دو دو خمیشہ بے پکی تفیہ ام دغو لدے کافی دنیا کی اس سزا نہیں اس سزا نہیں ہی حسبهم دغو لکافی دی لعنت پر کرنے اللہ و لهم عذاب مقیم ادول سزا دا ہمیشہ پی پاتی بل قسم دا سزا آخرت اگر خلا جدا دا یا آخرت کی دول عذاب مقیم سزا دا نورم همیشه به پاتی خلاصی دلی تلی نشی دی دو پشان داغا چا من قبلکم کالذین من قبلکم انتم کالذین من قبلکم تا تاسو اے دیمان دا ویدار پشاندا او چستا سونه مخ کی سوغه وو مضبوط تا سونه په طاقت کی واق سلام والن زیاستا سونه په مال کی کم استفستم تعو بخلاقکم فستم تعتم فستم تعو بخلاقهم مخ کی ویلو کنه چې دا غو توان طاقت دې سورۃ الانعام کی مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا آیتون میں خودریو دلت امداری کرکت توان طاقت کی زیاد مال و دولت کی زیاد پوہ و خیارتوب و علمیت کی زیاد خواغو دا اخپل پوہ طولا او دا اخپل طولا منصوب بندی دا سر پارا کوا دا دنیا دا کامیابی دا پارا دنیا کی کامیابی حاصلولا نفس تم ترو مزای غصوی مزی کری فیدی غصوی بخلاقهم پخپل برخبانی دی تقدیر دا اللہ یا بی خلاق ام پخپل برخبانی دی دین دی دین پو نمبانی فیدی اغسطی وی دین پا کی نی نو دو مرا فیدی نشوی اصول خود دی دین پو نمب بی خلاق ام بی دین این ابو حریروی رحمه رضی اللہ تعالی حسن بسری ابن کثیر ابن جریر قول نقل کرده نو تاسو ام فیدی اغسطلا پخپل دین بانی دی دین پو نمبانی فیدی دین لکه چه اغو فیدی اغسطی و آغا چه مرخ وخوتم کالذی خاضو تاسم ننوت پنارواو کی پا غلطو کی پا بی فیدی خبرو کی لکا چاہو پا کی ننوتیو کالذی مفرد راور لے کالذین خاضو ویل پکارو مناسب دا سی معلومی دا دا اللذی پا مانا دا سی موصول نرے پا مانا دا مصدر بانی دے کال خوض اللذی خاضو موصول پی حضم دے پا شانتا دا ننوتو پا غلطو کی آج پا کی ننوتیو اگو چه دنیا پا لاس شورا نو پا کورونو بلدنگونو شروع کرده پا مارکیتونو جوڑو رو شروع کرده داشن تا پا تشویتی دی گاڑو دی ممالی تا فرمورو توی گزو توی ترانسپورت بانی اگو پا دی کزمونو شروع کرده پا تیکو شروع کرده پا لیسانونو آغستلو شروع کرده اپا ایجارو بانی شروع کرده نو خود تم کلدی خادو تا هم دا اگو پشانتا نواتای چه دا وقت ده که دی وقتی سوکر دیر خدا کنه بل ازال منگل پا قوارد تو گوک نرا کهی او چی سی جو دی وقتی کول پا کار دی و او سیفیرون بی کفی قائمن هو خیرون من طیور شجری پلاس که دی چنچن قدر دا نو پا ونه بانی ده باز ناس نو غورا دا دکه دا دی پلاس که دا او دی پلاس را غلا نو چرا غلا نو دی ایمان ایمان دا بینکون دکا کورون جوڑ کا مدرسه جوڑ کا چه پرون پور روڑه نموندا دنوی بیلدنگونه ادرول دی ده کم از ایتی راولا دا دی ده کم اکرا باچا نو جبشتی تو ده چا چه اغاو توی تا ده کم اکرا حساب رو کتا ده کم از ایتی راولا نزاد ازادی دا خوشحال خوشحالی دا بیگال شوقاد رسار لاختار اجنت تی احور و غلمان دی خوزتم کالذی خاضو فستمتعتم بخلاقکم کم استمتع الذین من قبلهم بخلاقهم دغ خلق دے حبیطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ عملون دنیا کیم خراب دی پا آخرت کیم برباد دغ دی هم الخاسرون د تخویف عذاب او د عذابون نمونی لندو لندو بانی ذکر کر ولی ندے ذر غلیتا خبر داغو چی مخی دونو علم یاتیم ندے رسید ردو تا خبر داغو چی مخی دونو قوم دونو قوم دا عاد قوم دا سمود قوم دا ابراہیم و اصحاب مدین او مدین والا والمعتفقات مدین والا قوم دا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والمعتفقات پالوڑی شوی کلی قرا قوم لوط رو غلی دو تا پیغمبرانو سر صافو بیانونا نو دو انمدل عذاب اللہ ورکو نو زیادتی انو شننا فما کان اللہ علی ظلمهم لیکن ودو پرزانو نجاز ظلم کاؤ بلخوا ایماندار دیو پر دوستان مومنان ناری ناو زنانا یو بل ندی دوستان پخی که بخونه که یو بلتا یا امرون بالمعروف و اینا بکی دی دین دو منکی یو بل دبادونا ادرهی مزور کی زکاة منی بدا اللہ یطیعون اللہ فی ما امرا و ترک ما نها عزجر و ترک ما عنه زجر چه منکری داگه پر خودر چویلی داگه کول دا بکی وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ نُدَغَ دِي چه اللہ پا دوبانی مهربان شو یقیناً اللہ دے دے ضرور چه سکی حکیم اند پوی خوان دے اگه کیم تا حکمت دے او گوروی بس دینا جو تبلیغ دے زنانا ثابت شو فا سبتا ولکو بس دے سبتا کئی تبلیغ دا حق ویل پا هر مسلمان نارینا زنان فرق دی دی که تا شک نیشته دی دا خود دین دی از دا کول پی فرق دی خود دا رسمی طریقه چه تولوائی دا دا کم دینا ثابتای چه پا دی کیفیت بوزی از دمرو روزی بی و دا بی و آقا با کیگی اکل ها پرا کل دی پرا دا توخه دا را توخه صحابیاتو که شوی دی ندی شوی تابعیاتو که شوی دی ندی شوی مجتهدین و دور که شوی دی ندی شوی دا دولو سو سو کالو پوری ندی شی دیار لسو کالو پوری ندی شی دا چوار لسو کال پا نیمه که دار طریقه دا کم دینه تارا وقت دین دی دیار لس نیم سو کاله که دا دین نو دا دین نمگره پاتی شو جهاد لوی تل دی نو تیگ دا کانا جهاد فرضه این دی چه بل سلار گوچه نی نو کتای نپری دی خواق بزی او دا گردی دل و تل پی فرضه این ندی دین دا کول پی فرض دی ابن الحاج مدخل کی وی زنانه تا با دین ناری نخی پلار رور مشر تو کی که دا میره کور تلالالا دینو تا ندیدن پا میره فرض دی که دینو تو کن میره زن لالالا جان دی نو تا چل بکی وی عالم دیو لرا ودی دی با امیزده کی اغا با امیزده کی عالم کور تا نرازی دا عالم سر دی خونهو کی پینزه میره تا اشپگ میره تا کم وقت کوری زده در زم زما کوروالا دا مسئله تا پوست کن نو اغا که رجلال شی پرده بانی اغا نیزده کی نو دا خبره دا یاداش دا چه گاون که تعلیم کیگی قرآن ویلی کیگی حدیث ویلی کیگی نو پا پرده بانی دی کاواز ناوری دی کیگی نو دا اغا کورت دی لرشی پرده بانی دین دی جنیزده کی دا دین بهتر طریقه دادا چه لوری سپیکرو لگی دا غی نزده کی دا غی نه بهتر دا چه مشین پیدا کی دا اردو والا افم او چه کم دا که دین بیانیگی اغا پا کوردن ناوری که داوم نشی کوله یو نشی کوله دا علمانو دا حق بیانی نشته اغا پا شرایطو که شریطو که بند کیسرو که بندی اغا دی اخلی غری غگی جان تکن دین با تی نزده کی نو دا چه تب اوزی خامخاو دا دی که خیر دا پیدا دا بید بی خیره نه پکه بل خیر نشته او بید بی فایده که دونه پکه تا فایده نشته دی او دا نارینه تا پا بینتون و پا دولو بانه قرآن یوسا و یوز آقا نوزی او بیگم سی توی و سی روزی لور دی او تا خواهشاری لطایرم پاسه چی روانی بو او خو غوانی دا چی دا کور بار تا واته او تا بانه نمومی نو آقاوی تایر دی او اوزه سب نکلو سب نکلو سب نکلو نو چه سب نکلو چلتا نکلو دیا نور بزی چل که چه سب نکلو دادا غلو او تعمق چه کم شی سر دی مخا جورشن تا تا با دین رخ کاریگی بل با دتا نخ کاریگی کار با دتا رخ کاریگی بل با دتا کار نخ کاریگی ناری نوزی دوم روزی چه او رشپا کور بکوال و ترسر پا کور پریدی اچه بارمیز دکلو راش بیاولا دموار نکای و ادا دین بزدکای بیاو تا کار که بیاو تا خونه که دو کار دیوشو نسی کسو نکباب ای چمن کے ساکنو ایسا گزارا چاہیے باغبان بھی خوش رہے صیاد بھی راضی ہوئے اللہ با مرداشی او تب مرداشی کوروالا با دیم دخیر شی ادیو بل شاگردان بشای نو خود شاگردہ کئے والی نشی تیو بل تدا کئے والی بل بوتا خونگی بلے شاگردہ کئے اللہ یقیمون الصلاة وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتنا نیرون روان ومساکن طیبتا فی جنات رضا دا اللہ دیر اللہ ذالک والفوض العظیم دادا کامیابی لیا رہی لگوانی تفرید اوردن کو السلام علیکم من سرادنام تو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی د دورای تفسیر او په مختلف موضوعات او بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاويږي پته یاد لرئ دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر محله عیسا خیل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون او غا تفسیر وکړو دویم سبق قتال او اسباب داغه مع اهل الكتاب اللہ نمانی پیغمبر نمانی قیامت نمانی ادا اللہ منکڑی نمانکی لا يحرمون ما حرم الله ورسوله النور اسباب وجوه نو جنگی جو سرا. درم سبق دلستون ماران منافقان موز کی شریک دی را سرا روجہ کے را سر شریک دی حج کے خیر خیرات کولو کے غم خوابے کے را سر شریک دی حضرائی زمانگنا پا نفرت تے ہیں دی دیننا داغو نخے داغو علامات بیان کرو بیانیی دا دید پارا چکدا چاکیینو چیز زن نیدری کی او کپکینینو الحمدللہ شکر دے. دوسرا حکم دا جہاد و دا قتال سنگ دے نا داغی بیان کی ادا اللہ دا طرف نوعیون کیا جہاد و کد کافر و سر دا منافقان و سر سختی و کدو سر پدوار و جہاد انو کی جہاد عام دے قتال خاص دے قتالی ندیو جی قاتل الکفار والمنافقین وغرز علیہم جہادی ویلدی جہاد باللسان او جہاد بالسیف جوڑو لشامل دے او درجہ دا دا کافر مرض سخت دے خطرناک دے ناغسر جہاد بالقتال دا اول ذل ندے دا منافق مرض کہ زیاد تم دے اخکارا مسلمان دے ندسرم جہاد دے اور جہاد بے سیف ندیلا دا منافقان و قسمنا سورۃ النساء کے تاثول استکنا دار الاسلام کے دسروسی گاؤن کی دیوسی لا ستما چوا دخلی خبر و سرکوا بیان کوا وسلو پہ سراوا نخلی مقابلے تے مو ادرے گا بدنامی بکی وہی با کلمہ وہی ان کی وجنی داد دو سنگ اسلام نے نظان اساتا بار اسی دن کی منافقان س آغدی چہ تجربے سر معلومہ دا موقع سرا چہ آغدی مقمومی نلاس دتا چھئی بیزتی دی کئی ما لکم فی المنافقین فی آتائن نو دو ڈلے والی ہے دا مخی کئی. درہم قسم منافق دے غیر جانبدار سولہ دا تا سرا لاز دبائی ناچی او آغا نقصان خواندان ندی نو دو تا سمو آیا لو شاء اللہ لسلطهم علیکم دا بے دمانی مختکڑے سلورم آغا منافق دے کیا آغا زان درم گڑے کڑے دے یریدونا یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردو الی الفتنہ اور کسو فیہا نو دیکھ من نشو بن نشو دنا فاقتلوهم حیث سقفتموهم و اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا دغ منافق وجنائی سلطان مبین دے بکی یو قسم منافق بلم دے یہ سلون الی قوم بینکم و بین میثاق او جاؤکم حصر صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم ندوت سمو آیا دلتی اغا تفصیل پا مخکلی صورت پریخی دے جہاد سروکا دو ویلو کپوائلو نسولا مقابلی تا دیراوات نبیاو سر قتالو کا مقابلی تا ندیراوات نبرداش کوا خدا ایویلی دی وغلوظ علیہم فی الجہادین جمیعان ولا تحاب بهم مداری کوئی غرائب القرآن دوارو جہادون کے سخشا نرمیو سرون کی کل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه كل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها مدارک ہوئی جہاد بہ سرکے پہ قول بانے سوچ ممکن و نو سخت و نو سخت ولی زی جہنم دے ہاں کمر تدیور نو سو تدمہ ہونے کی اب زیر گر زیرو رے دو زخ کنزاگانی دی پنم دا اللہ بانے چیز سمی دی ویلی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اشتیادتهم سوگن پا اللہ کم ویلی دے دوٹکی دے کفر وَكَفَرُوا بَعْدِ اسلامِهِمْ کفر اکڑے دے پس دے اسلام نائی زانت مسلمان وی انمی اسلام دین دے اپا دے دے پاس آگا دے کفر کار کرے دے کفرو فی هذا دلیل لا ان الکفر یکونو بكل ما يناقض التصديق والمعرفة في هذا دليل أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة كذا معرفة هذا تصديق مخالف خبر راضي ندا دليل ليش بديباني كذا تبتا كفر ويدي ندا كفر دي اگر كي ايمان بيد اقرار ننراضي ندو دو كفر خبر کرلا احکام القرآن دے ابن العربی دے آیت بہی لکھی دا شانتا نور عالمانو ہوئی کفرتم بعد ایمانکم تیہی ان الاستہزاء بالدینی کیف کانا ان الاستہزاء بالدینی کیف کانا کفر باللہ صریح غرائب القرآن ہوئی دن پورے استحزا کول گپ لگول اس پہ کی گرنل کیف ما کان پا قولی و کپا عمل باندی کفر صریحن دا سرگن کفر دے غرائب القرآن ہوئی ویزو چی موز کم روجا تاسو تکافر ہوئی منگو تکافر نیو قرآن تکافر ہوئی منگو تکافر نیو علیمان دا قرآن تکافر ہوئی استحزا پہ دن پوری یا کم شے چی مناقض دے دے تصدیق او دے معرفت ناو کفر دے ویرے دے دو ٹکے دے کفر کفروں کو پس دے اسلام نائی دو تکل کرے دے جخت ارادہ دارے چی لاسی پہ بر نشو نبی علیہ السلام دے وجل تدبیری کرے دے شپے سفرو مخت و پدی تنگی تیری گی جرگه او کنن تا کسانی غیل تشکیل کنن اگه مخ کلال پوچت طرف بانی غنده پا طرف باندی ناستی که دی مقام لراغه نصبه گتی مطی ارگلو و صبه پیدغش و گزارونو که تیاره دا نو ختم بیدو اللہ اوحی راولی گلا پیغمبر اسلام پا تنگی لانر برا چکم پا دادا کلالو پا غی باندی اگه ما پس تو کمراز نور یو تن یا دو تن و سرو و نور را پس مراد آئی رسول علیہ السلام چی مخ کلار دو ناس تو اوی ریتا اوی دنگل چی منگی گنیو پی جندو نلارا و تختی دا وزیفا ابن الیمانو آقا پا کسی پی جندلی امو لارا همو بما لم ینالو داشتا همو بما لم ینالو دا دغا سفر واقع دا بی مدینی تلاشو لیخرجن الاعز منها الاذل همو بما لم ینالو مدینی تلاشو لا تنفقو على من عند رسول الله حتى ينفذو همو بما لم ینالو نی اراده کریوا منصوبه جوڑا کریوا جرگاه کریوا لم ینالو لاسی پی برنس فلاسی تشیران غی دا ولی مستی را گستی دی وما نقمو بد نگنی لیکن دا چی مالدار کر اللہ پیغمبری دا فضل نائی اغناهم اللہ مال دا غنیمت را گئے ورسولو پیغمبری تقسیم کر دا فضل نائی نو مستی ذکر آو آغست چی خوارو او ناچارو نو دا مستی نوا و چی پورشو نو مستی را آغست را وسم که توبه و باسین دوله ده بهتر او که واوری توبه نه سزا ورکی اولا اللہ سزا دادنا که دنیا آخرت نشتے ضرور پا آخرت کے سوک دوست نو مددگار زنیا غدی آہد اللہ لوا دکڑے دا اللہ سرا سوئی لئن آتیتنا من فضلی کرا دکرم لدہ فضل نائی کرا کی منگ لدہ فضل نائی نخامخا خیراتی بیور کو اشوہ دو خو خلقنا نیکانو کی نو کرا چی ورکرولا اللہ دا فضل نائی سمتے وکڑ پیو تولو وارے دا وهم مورضون یو مخلون کی امیشا وی یو سری نبی علیہ السلام تاوی دا چاندی دی او مجبوری دا ناچار را جو زمان پر قسمت تا تو دعاو کر اللہ پیغمبرہ چا اللہ مال را کی بس اغاو دا مسلمانا نمالی چی کلا سومرا کم زی پکاری گی نو تیار بی زبستاسو خزان چیما نبی علیہ السلام طوی لگا خدا دیر دا تغیان سبب دے گزاراو کا بیاوی نو بیاوی کنزاگانی بیخوی ویست شیدی خوختے وی گوڑی بیزی ساتن احسان دا کراوی کم دے رسول علیہ السلام دعا وکڑلا دا گوڑی بیزی دیری شوی نو مدینہ کی گزارا نکیل نو بار ورسو تلات منزل براتا چه دیری شوی خواه نو بیرتا شو نو جمیل براتا نور پاتی شو منز کی زکاة اشر مقرر شو رسول علیہ السلام عاملو لے گو آغا تے دمرا بیزو کی دمرا برخدا نا آغا تے ماہی الا اخت الجیزیا دا خود سر ٹکس غنی نیرس محصول غنی زخ مسلمانی منو پا ما سنگ جیزیا دا دا حکم دے دا اللہ ویتزا نورو پسی زمرا سوچ بکوم آغا لار نورو پسی اخانو والا مخشی و خبر شو جد پیغمبر علیہ السلام عاشر را غل دے اگا خپل اوخانو کے غرد سو ربو خو کود اگا غیر روان که دل مخیر را سیدا تشه دے زکاة می راوڑ اوشر ستا تو اوخان دوی دمرا وی پاگی که خویو بنتی لبون کی گیتا خلوی اسرا را اوخ را روان کرده ویزا داور کم نو اگا ویزا نخل ما تا دیدی نی دیدی ویزا ام دق در کم زما دیدی در کم نو دا آغا دمرا حمت ہو دے بل دا حمت دے دیلا واپس نور آگرے نبی علیہ السلام اللہ خبر کروے وائحا سالبا رکا تعجب دے افسوس دے پس سالبا باندے قاسد راگے عامل دے آغا خدا سے ہوئی کتزال سگڑا ویزا بوزے پیو دو پارا سے بوزا زبا سوچ کم وی سیدہ اس شریوار نکو اخیری و خود نبی علیہ السلام دو عمر پیغمبر علیہ السلام وفات دا ابو بکر زمانہ کرا گئے ویزو ورکوم وشر زورم و نبیم وینا تا پیغمبر علیہ نبی ورکڑے زین اخلم دو عمر صرف زمانہ کی منت چکو را گئے ویتا غول نبی ورکڑے اغو نبی غصر خلیفہ نبی غصر زین اخلم دو عثمان صرف زمانہ کی منت چکو وی زین اخلم دو عثمان سب خلافت کی مرف قرآن داوی اعقبهم نفاقا پا تکر دده دی شمتیا دده دی بدنیت دو تا منافقت منافقی تا پا تکر ده اعقبهم نفاقا ولی پس سبب دوی چه خلاف کرو ده اللہ سر داغی چه لعوذ سر کرو اپا سبب دوی چه دروغی وی همیشه اللہ تا پتو یعلم سرهم و نجواهم اللہ علام الغیوب دی دا سغی دا جمع ویلی دی منهم من عاهد اللہ لئن آتانا لنصدقن لنکونن من الصالحین آتاهم بخلو تولو وهم مورزون اعقبهم فی قلوبهم يلقون بما اخلفوا ما وعدوا كانوا يكذبون الم يعلموا نجواهم دا طول الصغير جميلي مفرد بكينش دي معلومي جدات دا يوتن نو دوتن نو دريتن نو ديرو منافقانو كي جلا پی بے دیر کولی ورکوبا ورکوبا چو وقت براغ بے نور کولی یوتن خبر نو او عالمان اولا یوتن پہ مثال کی پیش کر چی پلان کی دی سوے لیو ناغا پلان کی بارا کی لکی دا کیا سعلبا او سعلبا بدری صحابی دی عالمان وی دا چی سعلبا بدری صحابی دی عالمان دا رجالم وی نو عالمان دا تاریخم وی اد بدریان مبارکی رسول علیہ السلام اعلان کرو لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم کوایت چتا سو غواڑے اغاو کای نو دے سنگ عاقبهم نفاقا سنگ منافقت تو پات کو ا ضرور ویل جی دا اللہ سرا ابی لوزی کری دا او منافقی پزڑ کی پات شولا اور لبد دوزخ دی جہنم لبدی بدری سنگ شو دیر علماء مخکنو تقلیدن دا قول نقل کرے اخوا نور لٹون بیان دے کرے او خلق ویلی وا دو جو ویلا ابن نجیم بحر الرائب کی او شامی ہم دے ابن نجیم پہ حوالہ نقل کی دا بحر الرائب پہ حوالہ ابن نجیم نقل کی وربما اخطأ واحد ونقل عنه آخرون یو خطائیو کی او داغن بیان نور نقل کی لوی عالم دے اغا غلط شیر نو داغن نورنا نقل کرو نورنا نقل کرو مطلب سشی شلتنا دیشتنا تین نقل کی اس چه ذات گورو نمونگوی دیو لکلی دیو لکلی دیو لکلی شلو تنو علماء لکلی دا یقینی کرا دا و سعی دا خطا ندا نو تکش و شلو خلی کلی کنا خود تا دا شل مخ که بودا مخی تا چه مخی تا بودی نو دا شلو نبا دوشی یا با دریشی دو یا دریو لکلی نو دا اغا دو و دریو نو مخی تا بودا نو یا با پاتیشی نو خطایی دا اغا یو و روز تو اغا خطایی ذرو تنو ذکر کنو چه کرا خونو شلو نو چه پزیو لگی دا ربما اخطأ واحد غلطی کی فقہ کی ہر متحد پر فقہ کی او دا امام بو حنیفہ دا احناف فقہ کی ہم او دا نور پر نسبت کم دغسی غلطی شوی دینو ابو دجانوی دا تبوک پر مقابان دی مرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شپی دفن کو او بیا ابو دجانا مخی امرو وی رویتونو که دارا دینو دا سنگ ابو دجانا بیا جونده شو مر مخی ری تبو که بیا جونده شو بیا داگه که یو غلطی کرده شمس الائمه رحمه الله و تعالی نورسی تینو طولو را نقل کرده اجرت پتاعات و اغسل حرام دی نروا دی نبو بکر حدادی غلطی کرده اجرت پتاعات و جایز دی عبادت بانی نروس تینا نور را نقل کرلا چی دا جائز دے دا یو خطائی دا بندن خطائی کی روس تو پی دے اعتماد چی دا خلوی عالم دے دے بس ثبوت یی نا غورا نقل کرلا بندیانو کتاب کی غلطی یی نو چاچی اول لکلی دی نروس تو پسی اول لکل سالا با نروس تو محققین علماء و تحقیقو کو نا غوی بدری جدا دے او منافق جدا دی دا جدا جدا دی صرف پا دینم که التباس را غلی شک شبه را غلی وی ذکرال باوردیو وابن سکن وابن شاهین و غیرهم انه صالبت ابن حاتم حاتم احد من شهد بدر صالبت ابن حاتم احد من شهد بدرن وی داغ بدر تا چه حاضر شو دو ماغ سالب ابن حاتم دی قال الحافظ ابن حجر فی الاصابة ولا اظن الخبر يصح ابن حجر اصابة کیوی زما خیال دای چه دا خبر سین دا وین صحف فی کونه بدریا نظر کدر روایت سیشی نو بیا داغ بدری نه دی سالبه بدری بیا نه دی یو وی چی روایت صحیح نه دی زما دا خیال دی دویم که روایت صحیح وشی نو دا سالبه آغا بدری سالبه نه را بر چوک دی او دا ولی ویم دا دی وجنا وقد ذکر ابن الکلبی ان سالبة ابن حاطب الذي شهد بدرا قتل بأحد ابن الکلبی روایت ذکر کرے دے چہ سالبة ابن حاطب چہ بدر تا حاضر شو قتل بأحد اپ احد کی شہید شے دے احد درم کال باندھو اد تبوک غزا نہم کال باندھے دا لسم باندھی ندی بیا